you cheer. Hooray, hooray. The bullfighter dies. Hooray, hooray. The bullfighter dies. And nobody cried at her high highs. Nobody cried at her high highs. Because we all to dziś z przepięknym sygnałem na początku. Morrissey będzie nam towarzyszył przez cały dzień. Kolejny singiel i 10. album. Wielokrotnie do usłyszenia, a przynajmniej jego fragment właśnie tak jak zabrzmiał chwilkę temu. Między innymi po godzinie 7:00 usłyszymy się z Morrissey'em, a tymczasem na budziku 6 minut po 4:00. Maja Koman, także na dzień dobry, My Dear Dear. 10 minut po godzinie 4 spoglądam do skrzynki mailowej, smsowej. Już są pierwsze sygnały, no ale jeszcze naszego, no nazwijmy to, sakramentalnego hasła nie było. Przypomnę tylko adres mailowy, numer telefonu, skrzynka smsowa już do Państwa dyspozycji. No to co, gotowi? Gotowi. Trzy szybkie, czas, start. Już po wszystkiemu, pozamiatane 14 minut po godzinie 4. Nie do wiary, a jednak. Pan Michał, taksówkarz z Krakowa, po raz kolejny, ale dziś jako pierwszy SMS-ową drogą po upalnym dniu. To przyjemność śmigać całą noc i poranek. Bardzo dziękujemy i takiego właśnie życzymy. Pan Michał, taksówkarz z Krakowa, dziś jako nasz przodownik SMS-owy. Serdecznie gratulujemy. A dziś na 4, 18 stopni i czasem mgły, to od pana Tomasza krótki raport, meldunek drogowy i pogodowy. Króciusieńku, a 4, 18 i czasem mgły. Pan Tomek naszym przodownikiem mailowym dziś, a pan Henryk pruje garniturobusem w kierunku Trójmiasta. Serdecznie gratulujemy. Nasz budzikowy przodownik telefoniczny dziś. Wszystkim panom gratulujemy. Znów jesteś ze mną, choć... chociaż jesteś tu przez chwilę, to na pewno się spóźniłaś w tyle miejsc. Tylko twoich miejsc. Wciąż kogoś gonisz, bijesz głową w mur na oślep. Wszędzie jesteś tylko gościem, nawet tu. Jesteś gościem. Jesteś tu przez chwilę, to już znudzić się zdążyłaś bardzo tak. Zdążyłaś zmęczyć tak. Uciekasz z domu, słyszę kroki już na klatce. Ty nie wrócisz zanim zaśnie cały dom. Chociaż jesteś tu przez chwilę, to na pewno się spóźniłaś w tyle miejsc. Tylko twoich miejsc. Wciąż kogoś gonisz, bijesz głową w mur na oślep. Wszędzie jesteś tylko gościem, nawet tu. Jesteś gościem tu. Już pierwsze sygnały i kolejne docierają. Bardzo nam miło, oczywiście po poranną korespondencję będziemy sięgać i to z wielką przyjemnością. Polecamy się. 19 minut po godzinie 4 rozpoczynamy nowy dzień. Zazwyczaj o tej godzinie już było po wschodzie słońca. Zazwyczaj tą wspaniałą wiosenno-letnią porą. No a tu już mówimy, że słońce obudzi się przed samą godziną 5. To za dobre ponad pół godziny. Słońce zajdzie po 20:30. Dzień potrwa w sumie niecałe 16 godzin. Dziś imieniny Beatrycze, Lucylli, Marty, Olafa i Urbana. Wszystkim świętującym już teraz składamy najlepsze życzenia. Po ludzku karteczkę z kalendarza traktując 211 dzień roku. Po ludzku miało być. A no tak, wtorek 29 lipca. Need to make it now. Program Trzeci Polskiego Radia. Bardzo mi się podoba to zawołanie. Łupniem, bo uśniem, panie Budziku. No i bardzo proszę. Partia 30 dni, 30 nocy, a my wspominamy te wybrane wydarzenia z historii z 29, nie 30, 29 lipca. W roku 1423 król Władysław Jagiełło w przedborzu nad Pilicą nadał Łodzi prawa miejskie, a tym samym przywileje handlowe, konkretnie prawo odbywania targów we środy i dwóch jarmarków rocznie. W 1793 roku urodził się Jan Kollar, słowacki pisarz i myśliciel, propagator idei kulturalnego zjednoczenia Słowian. Zmarł w 1852 roku. W 1817 urodził się Iwan Ajwazowski, rosyjski malarz, marynista ormiańskiego pochodzenia, autor ponad 6000 obrazów. Między innymi znajdujących się w Warszawie dzieł Pasterze ze stadem oraz Pejzaże z Krymu. Zmarł w roku 1900. W 1856 roku zmarł Robert Schumann, kompozytor niemiecki, jeden z głównych przedstawicieli romantyzmu, autor miniatur fortepianowych, także wśród nich popularnego Marzenia. Autor sonat, pieśni, symfonii, oratoriów oraz uwertur do dramatów Byrona, Schillera, Szekspira i Goethego. 146 lat temu, w roku 1868, zmarł John Elliotson, angielski lekarz, chirurg, pionier nowoczesnej medycyny, jeden z pierwszych angielskich lekarzy propagujących stosowanie stetoskopu, także hipnozy przy znieczulaniu pacjentów. W roku 1881 urodził się Ignacy Dygas, śpiewak operowy, znany jako twórca partii Jątka w Halce Stanisława Moniuszki. W roku 1938 uruchomiono Obserwatorium Wysokogórskie imienia Józefa Piłsudskiego na górze Pop Iwan w Beskidach Wschodnich. To było 76 lat temu, a 63 lata temu w Londynie odbyła się pierwsza edycja konkursu Miss Świata. Rok 1951. To tylko wybrane wydarzenia z historii. Ciąg dalszy też muzycznego kalendarium, a będzie się działo. To już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, ale my w dalszym ciągu, za ciosem, uśniem. Nie, nie, absolutnie nie. Uderzenie od Farbenlayer. Otrzymać złoty róg, a gdy go nie docenisz, ostanie ino sznur. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tan. Realizują chory plan i czują się z tym dobrze. Co nas nie zabije, to na pewno nas umocni. To tu, to tam, diabeł z aniołem idą w tani, realizują chory plan i czują się z tym dobrze. O właśnie, taka oto Corrida o 4:30. Czas na prognozę pogody. Europa Wschodnia oraz krańce zachodnie pod wpływem wyżów z nad Rosji i Atlantyku, a na pozostałym obszarze kontynentu pogodę kształtować będą słabe niże. No i Polska w obszarze obniżonego ciśnienia z południowego wschodu nadal napływać będzie gorąca i zwrotnikowa masa powietrza pochodzenia zwrotnikowego. Ranek pogodny, tak jak wczoraj, ale w dzień głównie w zachodniej połowie kraju oraz na południu zachmurzy się i przelotnie popada. Możliwe ulewy oraz burze z gradem w zachodniej połowie oraz na południu. Wiatr wschodni i południowo-wschodni słaby, choć w rejonach burz silny, w porywach do 80 km na godzinę. Ciśnienie spada, w południe w Warszawie policyjne 997 hektopaskali. No i temperatura wysoka w dzień, wszędzie trójeczka z przodu. No, nad samym morzem 28-29, ale w większości regionów 30-31. Temperatura dziś wyrównana. Burzowo, upalnie, no właśnie tak jak pan synoptyk zaznacza. Powietrze pochodzenia zwrotnego. Nikowego. Za 28 minut piąta. Please, but please, I'm letting go. Please, but please, it's harder. And I'm getting farther every day. Let it go. Obecność i usprawiedliwienie. Proszę odnotować moją obecność. Wczoraj byłem obecny, jednak nie miałem weny, by pisać. Migam po chrupiące bułeczki i słodkości. Miłego dnia, to z Grudziąta pan Przemek. Tylko dlaczego na dzień dobry jest dzień dobry pani? No, pewnie taki chochlik, tak mi się wydaje. Bardzo dziękuję. Pan Przemek już przed godziną czwartą porannie korespondował. Na dzień dobry także pan Wojtek z drogi numer 5 w kierunku Poznania. Na drodze pusto, czasem jakieś mleko się rozleje, no ale i tak ciepluteńko, 19 stopni Kościan i okolice, Krajowa Piątka. Bardzo dziękujemy. Jeszcze meldują się państwo Agnieszka i pan Michał z Puław na liście obecności. Rzecz jasna odnotowujemy. Gdyby państwo mieli ochotę, bardzo serdecznie zapraszamy, tak jak pan Wojtek z Bielska-Białej odhaczył się 4 na pace. Spożywka się wozi, się chłodniutko. No to przydałoby się troszeczkę otworzyć tej paki. Może pan Wojtek lodziarz troszkę szerzej dziś. Nad samym morzem 28, w większości regionów 30, 31, a lokalnie na Mazowszu nawet do 32 stopni. Pan Jasiu z Tira też odnotowuje, że to chyba najbardziej upalny poranek, no bo już powolutku będziemy mówić, że to ranek. Noc za nami, Łódź, Grudziądz na tej trasie. Pan Jasiu wielką ciężarową zasuwa na tej trasie między 21 a 23 stopnie. Upalny. Upalny to poranek i takiż właśnie dzień przed nami. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa, także w sprawach pogodowych, drogowych, listy obecności, także tej wakacyjnej. Oczywiście przymykamy oko, ale a rzecz jasna także będziemy sprawdzać tę obecność przed godziną 6. No to przypomnę zaspanym budzik@polskieradio.pl, 2273 oraz 71335. A z naszego budzikowego alfabetu dziś na P. Sponsorem audycji jest literka P. Tak, Karol się podpiął pod to. Paula i Karol, właśnie to przed chwilą. Paula Bielski i Karol Strzemieczny. Za momencik twist, no na P miało być. No oczywiście, Pawulon twist, ale wcześniej pustki. Trylowany śliwek, lato znów nie takie. Znów musiałam obejść się smakiem. Przez kumew soli fal poparzonych piaskiem stóp. Jeden taki rok i na złość wyjadę. Ja piosenkowy budzik. Thank you. Taki to właśnie ukłon w stronę gitarek. Pięknych gitarek, fantastycznie. Bardzo się cieszę z Państwa porannej korespondencji i już widzę, że nie zdążymy sprawdzić listy obecności. Błyskawicznie, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, pan Artur, jak zwykle przy kefirku. Okno, radio, budzik, no więc pora rozpoczynać nowy dzień. Jeśli chodzi o kefir, to nie tylko, bo przecież w zestawie napar z mięty, listku czystka i kawa. Kawa, kawa podstawa. Kawa to podstawa i do tego jeszcze kefir. Pan Artur z Torunia, jak zwykle. Na dzień dobry także pan Cezary. Wędkarstwo to taka choroba, pisze pan Czarek. Znowu na posterunku Jezioro Kortowskiej. Gdyby nie byłoby ryby, to ja by wytrwale by wgapił się w ten nieruchomy spławik i komary. No ale poranki to najpiękniejsza dla ryb amatora. Pora. Pozdrawia pan Cezary. Zmniejszyć ogrzewanie, prosi pan Cezary. Bardzo proszę, jeśli chodzi o nasz zadajnik temperatury, wskazuje 20-22, no tak, żeby się nie załatwić, ale są i tacy, którzy niespecjalnie lubią wartości temperatury, tak jak dziś. 3 dychy w większości regionów. I więcej. Na razie w Radomiu 17, lekka mgiełka, ciastkowóz jedzie do Kalisza, do Torunia później i pan Andrzej jak zwykle wspólnie z nami. Ta druga wersja korridy według mnie bardziej ognista, to pani Magda Góralka z Żywiecczyzny wspólnie z nami. Znów deszcz dał sobie na wstrzymanie, tak człowiek liczył. Melduje się pani Jaga i także zdradza sytuację pogodową tego, co dzieje się na polu. Instaluję zadowolenie z pierwszych promieni słońca w następnym wspaniałym dniu lata. To pan Stefan, bardzo dziękujemy. No i jak zwykle, także ten kącik niespecjalnie zadowolonych znów się odzywa z wysokiej temperatury i ze słońca pan Rafał z Pabianic. Raczej ten chłodnolubny, tak byśmy powiedzieli. Pan Rafał jedzie do Warszawy, no a błyskawicznie trzeba będzie się rozpakować. Później, jeśli już będzie powrót, to rzecz jasna słońce będzie świeciło, ale w plecy, ale w pak. O, taki obrót sprawy lubimy. Lato, kto protestuje przeciwko wysokim temperaturom, kto ma już dosyć 30 paru? Kogoś ramka pękła struna i wystroiła się na bal. Mówili w radiu, źle jest u nas, bo ludziom perspektywy brak. Weszłam na krzesło, żeby z góry zobaczyć, co ma spotkać mnie. Znowu wisiały nisko chmury, przeto musiałam wyżej wejść. Poważnym ludziom sen odbieram, gdy teraz pląsam w ich papierach. Tańczę na stole, kiepkę zadzieram. Liczą pokera, a ja przed nimi kankana. Tańczę na stole, dzieckę zadzieram, łukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Szefą po plecach biegną ciarki, bo wyczuwają głębszy sens. W buncie potulnej sekretarki, co przybrał formę protest dance. Mam tylko jedno wieczne biuro, proszę by skrzydła dał mi los. Chcę ponad duszne zlecieć biuro, no to taki ciężki stos. Pod jaką firmą bym nie była i tak bym w końcu wystąpiła. Tańczę na stole, pieckę zadzieram, łukiem butelki depczę. Ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Tańczę na stole, kieckę zadzieram, tłukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankana. Zmazałam podpis czyjś. Na udach czuję oczy wściekłe, myślą jak przerwać występ mi. Niech licytują swoje siły, nie niech przekładają tarię słów, byle mi miejsce zostawili. Na dzieci taniec moich nóg, zmieniają się przy stole gracze, a ja niezmiennie swoim skaczę. Tańczę na stole, kieckę zadzieram, pukiem butelki depczę szkło. Smutni panowie ćwiczą pokera, a ja przed nimi kankala. Takiego kankana z samego rana, nie czuję, że rymuje. Protest dance. Protestuję przeciwko takiemu obrotowi sprawy. Pan Łukasz z Gliwicy boksuje się z poranną rzeczywistością. Tak, to dziś ten dzień, pierwszy dzień po urlopie. Witamy, witamy w budzikowym gronie. Witaj, melduję się po raz pierwszy, choć słucha budzika codziennie. Z samego rana pan Jarek z Bolkowa. Dziś trasa Bolków Wrocław. Ranek dość przyjemny. Pozdrawiamy wszystkich bardzo gorąco, którzy to w trasie właśnie. Pan Piotr jedzie sobie obwodnicą trójmiejską, bardzo przyjemnie pustą, umiarkowanie ciepło, 16 stopni na 9 do Poznania. Panie Piotrze, powolutku, po cichutku. No i też tak powolutku, po cichutku, choć z przyczepką. Pan Marcin z Wielunia na trasie. Szybko pan budzik zaczął dzionek. Ja mogę tylko do 80. O, i bardzo dobrze. I ona jest bardzo dobra, ta prędkość, więc takiej przestrzegamy i tak sobie powolutku, po cichutku jedziemy wspólnie razem, rozpoczynając nowy dzień. No tak, rozpoczynając, bo już właśnie teraz wschodzi słońce. A za 7 minut będzie 5. Coś rozlało się na stół. Tam leżał list, lecz wiał go wiatr. Rano minęliśmy się bez słowa. To się jednak czuje tak, jakby uwierało coś. Jakbyś 8 godzin stał bez ruchu. A dziewczyny kapitalne w materialistycznym transie nie chcą kochać chłopców swych za darmo. Pomyśl o mnie jeden raz, tylko jeden raz. Pomyśl o mnie jeden raz, tylko jeden. Same słowa mówił jej, powiedz, kto cię lepiej zna ode mnie. Jakbym w ręku trzymał smycz, nie widząc dookoła nic. Słyszysz, co powiedzieć chcą jej oczy, a dziewczyny kapitalne raz, No myślimy cieplutko o tych wszystkich, którzy na urlopie właśnie, ale też korespondują z Budzikiem. No bardzo się cieszymy, szczególnie z tego państwa poczucia budzikowej rodziny. To jakoś tam budujące wewnątrz, to na pewno. Państwa poranna korespondencja, bo to jakoś rozbudza i scala nas o wschodzie słońca. Rzecz jasna po godzinie 5:00. Po 5:00 także powitanie nowego dnia i kartka z kalendarza, także tego muzycznego. Będzie szelest prasy, będzie nasz kącik wakacje z duetami. Och, pięknie nam się objawi ten dzisiejszy odcinek cyklu wakacje z duetami. No i rzecz jasna także najświeższa prognoza pogody. O tych upałach będziemy mówić bardzo dużo. A muzycznie po godzinie 5:00 oczywiście będziemy przyspieszać, a jakże. A przed 5:00 czego to jeszcze nie było? No udam, że nie słyszymy. Rzecz jasna, Indios Bravos w budziku regałki. Ciepła kawa wcześnie zjada, słońce jak lub deszcz i chmury, gry wideo, sprzęt stereo, bóle zęba i bolero, nowe reklamówki w radio, picie piwa, strach lub lęk, spanie w parku, piasek w uchu i cieknący gra. Dziś wszystko to niewiele już obchodzi mnie. Wszystko to traci swój sens. Dobrze jest. Śniadanie w pół do ósmej, wiadomości, gdzie najcieplej jest. Dziś wszystko to niewiele już obchodzi mnie. Leżę tu, tak dobrze jest, gdy wszystko to traci swój sens. Dobrze jest. To traci swój sens. Dobrze jest. To Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 29 lipca. Przed chwilą minęła 5:00. Trójkowy budzik. Maria Sadowska i Ula Dudziak. I oczywiście jazz na ulicach. 4 minuty po godzinie 5. Witamy Państwa bardzo serdecznie w nowym dniu. No tak, już słońce się obudziło 10 minut temu. Niech się bierze do pracy. Oj, dziś popracuje i to na pełnych obrotach. Słońce z nami do 20.31. Potrwa ten dzień prawie 16 godzin. Dziś imieniny Beatrycze, Lucylli, Marty, Olafa i Urbana. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Wtorek, 29 dzień lipca. Życzymy słońca. Na wielu śliskich parkietach, przy wielu nadzianych facetach, tańczyła ona motyl kobieta, królowa seksu i łez, czarna Ines. Pojawił się on, piękny jak anioł, jej nagie ramiona zadrżały tak, że on białą śmiercią mógłby w niej skonać. Cały w królowej seksu i łez, czarnej Ines. La vi como bailaba.